γεράσουμε μαζί. Όσο θα ζούμε κι η αγάπη μας θα ζει. Ορκώ στο Ευαγγέλιο κάναμε ιερό, ως ποτέ κανένας δεν θα μας χωρίσει. Θα με κυπαρίσει και θα σε το νερό. Κόντρα στην ανία, κόντρα στον καιρό. Σήμερα και πάντα, σήμερα και πάντα, σήμερα και πάντα θα είμαστε μαζί. Σήμερα και πάντα. Του φεκιά σαν τα πουλιά. Το πάμε, θυμάσαι εκείνο το πρωί, όταν πρώτο σμίξαμε τα ζέστα μας χείλη. Θα με μανουάλι και θα σε δώσει.